No, prawie wszystkich. Dziś, tuż po 13, zapraszam, Katarzyna Borowiecka. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 26 lipca, minęła 6. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Rozpoczyna się ewakuacja mieszkańców na warszawskim Brudnie. Na budowie metra znaleziono niewybuch. Do nocy strażacy gasili pożar niebezpiecznych odpadów w Kutnie. Liczba nowych przypadków koronawirusa w Polsce może rosnąć, mówi wirusolog profesor Włodzimierz Gut. Ewakuacja 1500 mieszkańców rozpoczyna się właśnie na warszawskim Brudnie. Wczoraj wieczorem na budowie drugiej linii metra przy ulicy Bazyliańskiej znaleziono ćwierćtonowy niewybuch. Zabezpieczyli go saperzy. Policjanci chodzili po domach i blokach, informując, że ewakuacja rozpocznie się o 6 rano. Obejmuje ona niektóre numery z ulic Suwalskiej, Rębielińskiej, Kondratowicza i Bazyliańskiej. Do późnej nocy strażacy gasili pożar niebezpiecznych odpadów w Kutnie. Na pomoc miejscowym jednostkom przyjechały zastępy z Poddębic i Łęczycy. Ogień objął teren o powierzchni 1000 metrów. Z odległości 30 kilometrów czuć było dym. Szczególnie dokuczliwy był w mieście. Zdarzało już się tu kilka razy pożary, ale u mnie w domu to siwo było. Mógł samozapłon nastąpić? No niektórzy twierdzą, że ludzie normalnie sobie wchodzą przez łąki na teren i podpalają to. Ale czy to jest prawda, czy nie, no to nikt nie wie. Przyczyny pożaru zbada specjalna komisja. Od kilku dni rośnie liczba zakażeń koronawirusem w Polsce. Ministerstwo Zdrowia poinformowało o prawie 600 nowych przypadkach COVID-19 w ciągu doby. Zmarło kolejnych 9 osób, a ponad 400 pokonało chorobę. Ta tendencja może się utrzymać, mówił w trzecim programie Polskiego Radia wirusolog profesor Włodzimierz Gut. Zapowiadało się, bo redukcja była dość istotna, o parę ładnych tysięcy, że uda się tą epidemię opanować. Aktualne zachorowania wskazują, że liczba dziennych osób chorujących danego dnia nam będzie po prostu rosła. I będzie znacznie wyższa w tej chwili niż w innych krajach. Zdaniem specjalisty powodem są wydarzenia, w których uczestniczy wielu ludzi. Najwięcej zaczyna się łączyć z tymi imprezami, gdzie mamy do czynienia ze zjazdem ludzi z różnych okolic i z różnych środowisk. Czyli konkretnie nie chodzi nawet o mecze, tylko o wesela i pogrzeby. Najwięcej zakażeń jest na Śląsku. Ogniskami są trzy kopalnie. Małopolska jest na drugim miejscu. Koronawirus rozprzestrzenia się m.in. w domach opieki i kilku zakładach produkcyjnych. Policjanci obchodzili swoje święto. Centralne uroczystości odbyły się w Warszawie. Uczestniczyli w nich prezydent Andrzej Duda i minister spraw wewnętrznych Mariusz Kamiński. Z powodu koronawirusa obchody były zorganizowane inaczej niż w poprzednich latach. Nie odbyły się one tak jak ostatnio na placu Piłsudskiego, lecz na niewielkim dziedzińcu przed siedzibą Centralnego Biura Śledczego Policji. Nie było też ślubowania nowych funkcjonariuszy ani awansów oficerskich. Do pandemii nawiązał w swoim przemówieniu prezydent Andrzej Duda. Podkreślił, że policjanci wyjątkowo ofiarnie pracowali w tym czasie. Ogromnie za to dziękuję, że nikt się przed tą służbą nie cofał. Że nikt się w tej służbie nie wahał. Funkcjonariuszom dziękował też komendant główny policji Jarosław Szymczyk. Mówił, że dowodem na dobrą pracę formacji jest ocena społeczna. Rekordowo wysokie w tym roku wskaźniki pozytywnych ocen dla polskiej policji. W czasie wczorajszych uroczystości dokonano nominacji generalskich, a także wręczono odznaczenia i nagrody. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. W katedrze na Ostrowie Tumskim w Poznaniu pożegnano kardynała Zenona Grocholewskiego. Na mszę pogrzebową przybyli duchowni z całej Polski, przedstawiciele władz, wierni i przyjaciele zmarłego. Kardynał spoczął w podziemiach poznańskiej katedry. Wiceprzewodniczący Episkopatu Polski arcybiskup Marek Jędraszewski w homilii pogrzebowej zwracał uwagę, że liczne zasługi kardynał Grocholewski przyjmował z myślą o większej chwale Kościoła. Księdzu profesorowi, biskupowi i kardynałowi Zenonowi Grocholewskiemu najbardziej bowiem zależało na tym, aby poprzez uznanie, jakim niewątpliwie cieszył się w wielu miejscach i gremiach tego świata, rósł szacunek dla Kościoła katolickiego. Kolega z seminarium duchownego w Poznaniu, biskup senior Zdzisław Fortuniak, wspomina kardynała jako uśmiechniętego człowieka. On był naprawdę bardzo radosny. Znany był jego śmiech, ale taki serdeczny. Był też bardzo braterski, koleżeński. Kardynał Zenon Grocholewski zmarł 17 lipca w wieku 80 lat. Mówiła Małgorzata Jędrzejczyk. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na Myśliwieckiej bezchmurne niebo, ale synoptycy zapowiadają na dziś zachmurzenie umiarkowane i duże z postępującymi od zachodu przelotnymi opadami deszczu i burzami, także z gradem. Nie padać ma tylko na Suwalszczyźnie. Na termometrach 24 stopnie w Zakopanem, 25 w Gorzowie, 26 w Koszalinie i Suwałkach, 27 w Poznaniu, Warszawie i Krakowie, 28 we Wrocławiu i Katowicach. Trójka. Program trzeci. Przypominamy, usta i nos możemy zasłonić nie tylko maseczką, ale również za pomocą szalika, chusty, apaszki czy innego fragmentu odzieży. Ważne, aby ściśle przylegały do twarzy, ale jednocześnie pozostawiały wygodę noszenia i oddychania. Unikaj dotykania maseczki podczas jej używania. Więcej na gis.gov.pl. Powszechny spis rolny 2020. Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego. Uprawa roślin wymaga wiele uwagi i troski. Wiemy, że robimy to nie tylko dla siebie. Tak samo jest z powszechnym spisem rolnym. Zebrane dane pomogą w rozwoju regionu. Od 1 września do 30 listopada. Wejdźmy na spisrolny.gov.pl. Spiszmy się, jak na rolników przystało. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Powszechny spis rolny 2020. Trójka. Program trzeci. Muzyczne rozmowy. Agnieszka Trzeciakiewicz, witam Państwa. Czy muzyką można opowiadać historię? Można. A zdarza się, że kompozytorzy, muzycy opowiadają ją nie tylko przy pomocy dźwięków, ale również piórem. Dziś zapraszam Państwa na takie właśnie spotkanie. Z kim? Proszę posłuchać. Prolog to już kultowa muzyka z filmu Ogniem i Mieczem, kompozytor Krzesimir Dębski, skrzypek, kompozytor nie tylko muzyki filmowej, ale również współczesnej, poważnej, operowej i dyrygent. Pan Krzesimir Dębski jest moim i Państwa gościem dzisiaj. Witamy Pana pięknie. Dzień dobry, witam serdecznie. Czy komponowanie muzyki pod tematy historyczne, nawet takie jak właśnie usłyszeliśmy przed chwilą, rozpoczęliśmy, a jakże prologiem do muzyki z filmu Ogniem i Mieczem, czy komponowanie muzyki pod tematy historyczne dziejące się na rubieżach Rzeczpospolitej jest czymś szczególnie bliskim dla Pana, czy ma się to coś jakby w sobie? No to są bliskie tematy, ponieważ od dzieciństwa u mnie w domu się rozmawiało o historii, o losach przodków naszych, a byli oni zawsze związani z Kresami. No i potem w życiu już moim zawodowym, kompozytorskim, właściwie no nie wiem, bo to można powiedzieć, że był przypadek. Nie wszyscy wiedzieli, że mam takie korzenie, ale otrzymywałem właśnie zadania kompozytorskie pisania muzyki do filmów, które opowiadały właśnie o Kresach, o losach Polaków tam zamieszkałych. I zaczęło się to już, no nie wiem, już kilkanaście takich filmów powstało, gdzie były jakieś tematy. No nawet w takim filmie, serial, to był telewizyjny Szatan siódmej klasy. No to według Makuszyńskiego, ale tam była Litwa na przykład. Kiedyś w tym filmie powojennej ekranizacji to się było przeniesione do centralnej Polski. Wtedy o Kresach się nie kręciło filmów. No ale w tych nowych czasach już naszych po rewolucji wróciło prawdziwe miejsce rozgrywania akcji, były te litewskie klimaty i to mi bardzo już wtedy pasowało. Pamiętam, że bardzo przyjemnie się taką muzykę w duchu takim kresowym, litewsko-białoruskim się bardzo przyjemnie pisało. No a potem było oczywiście Ogniem Mieczem, wielka ekranizacja. Także jeszcze potem była Bitwa Warszawska 1920, Jerzego Hoffmana również, film. No to też tam akcja się dzieje właściwie cały czas na Kresach, czy na Ukrainie, aż pod Kijowem, prawda, więc też to bardzo temat jest taki bliski. Dla mnie bliski. Wiadomo, jakich instrumentów dodatkowo trzeba użyć. No i czy rytmy, czy tempo, że to trochę inaczej. No tak, to rzeczywiście na przykład w Ogniem Mieczem to tak otworzyłem kapelę kresową, nazwijmy to ukraińsko-polsko-żydowską, czy też i tam rumiańskie wpływy, bo była to mieszanka kultur, więc na przykład piosenka, która powstała, bo nie wiadomo dokładnie, ale powstała na początku chyba XX wieku, a może koniec XIX wieku, piosenka Hej Sokoły, omijajcie góry, lasy doły, słynne żołnierskie słowa, prawda, anonimowe. Jest kompozytor, który się podaje za autora, znaczy był, bo już nie żyje, ale to nie jest pewne. Ja tam dla potrzeb filmu Ogniem Mieczem dokonałem jakby powrotu do XVI-XVII wieku. Tak zharmonizowałem, zinstrumentowałem tę melodię, tak jakby ona powstała właśnie w tamtych czasach. Do tego używałem właśnie instrumentów historycznych, ludowych, specjalnych muzyków. Ściągałem z różnych regionów kraju i z Ukrainy, i nazwijmy to z Kresów, żeby to była pełna, prawdziwa jakby stylizacja. Ta muzyka z pana filmów trochę jak historie rodzinne, których został pan strażnikiem. My dzisiaj spotykamy się między innymi dlatego, a właściwie dlatego, że niedawno na półkach księgarskich ukazała się pana książka Nic nie jest w porządku. Wołyń, moja rodzinna historia. Temat niezwykle trudny. Czy decyzja, żeby napisać taką książkę, to był impuls, czy latami pan o tym myślał? Jeszcze wcześniej wyszła taka książka moja pierwsza, to na zasadzie była taką opowieścią o pisaniu muzyki, o życiu już, ale tam też ten temat kresowy się pojawił i to wynikało z potrzeby może sprostowania różnych mitów i nieprawdziwych rzeczy, bardzo boleśnie odczuwanych przez środowisko moich rodziców, no w ogóle ludzi z kresów, bo bardzo wielu historyków w Polsce u nas no nie za bardzo rozumiała problemy tamtych terenów i istotę konfliktów. No i gdy mój ojciec umarł, który również napisał szereg książek upamiętniających wydarzenia tamte, mój ojciec z pamięci rysował obiekty zniszczone, kościoły Wołynia na przykład i zajmował się też takim upamiętnianiem etnograficznym, można by powiedzieć, kultury tamtych terenów. W jego książce na przykład mamy rysunki, jak się łapcie robiło ze słomy, jakie były, jaka była moda, jakie pługi były, jak snopki stawiano, jak domy budowano i chleb wypiekano. No, mnóstwo szczegółów, które teraz są bardzo pomocne dla etnografów. Na przykład pomogły stworzyć scenografię do filmu Wołyń, bo tę książkę ofiarowałem reżyserowi w trakcie przygotowań do filmu. Czy doświadczenie kompozytorskie pomaga w komponowaniu książki, a potem w pisaniu jej? Czy to jest zupełnie inna praca? Nie, też. To jest taka właśnie zmysł konstrukcyjny, tym, że ja miałem bardzo świetną redaktorkę i książkę, ona nadała kształt główny i przedstawiała niektóre części. Ale w zasadzie to jest to samo, że się konstruuje utwór muzyczny, czy konstruuje się książkę, to ważne jest przeprowadzenie właśnie tematów, myśli przewodnich i tak samo jest w muzyce przewodnie tematy muzyczne, mocne, takie trzeba je przetwarzać w różne struktury inne, w innych postaciach ją przedstawiać i to właśnie jest taka sama praca. Czasami... Niczego trzeba coś stworzyć. A czy czasami samo się komponuje? Ma pan temat, tak jak na przykład do Ogniem i Mieczem i niektóre obrazy komponowały się same? W 5 minut, w 10. Tak, oczywiście, że mogę powiedzieć, teraz po latach jeszcze powiedzieć anegdotę, że w filmie już kończyły się pieniądze, to tam były prywatne pieniądze, zadłużali się szefowie i nie było już pieniędzy na nakręcenie panoramy stepu prawdziwego, gdzieś w Kazachstanie czy na dalekiej wschodniej Ukrainie. No i w sumie za ten step, to jak to się mówi brzydko, robiło tereny poligonów w Biedrusku koło Poznania, więc wielkopolskie, prawda, dęby tam widać. No nie było już wtedy zupełnie pieniędzy na końcu filmu, więc ja muzyką niestety przyczyniłem się do tego, że gdy właśnie tę panoramę z Biedruska pokazywano realizatorom i z muzyką, wszyscy zgodnie stwierdzili, że mamy step, jest świetnie, trochę się przyciemni obraz i będzie step, że ta muzyka no przyczyniła się do tego niestety, że właśnie niektórzy mieli pretensje, że to takie jest no jakby nieprawdziwe. Namalowała obraz. No, muzyka przekonała tych sceptyków, przekonała, że jednak bez tego się obędzie, no. Thank you. Moi rodzice zaręczyli się na plebanii kościoła w Kisielinie na piętrze w mieszkaniu księdza. Przez okno wpadały granaty. Był 11 lipca 1943 roku. Krwawa niedziela na Wołyniu. W tym dniu nacjonaliści z ukraińskiej powstańczej armii wtargnęli do kościołów i domów w wołyńskich miastach i wsiach, by pozabijać Polaków zebranych na Sumach. Napadli też na kościół w Kisielinie, gdzie na mszę poszli moi rodzice. 11 lipca dla pana rodziny to święta data? No tak, to była bardzo, bardzo smutna rocznica i właściwie co roku w okolicach tej daty to się robiło. No, wtedy kiedyś w domu dość ponuro. No i również ja teraz pamiętam zawsze o tym dniu. I to wtedy jest bardzo bolesna rzecz, że na przykład w tym roku znów w telewizjach mówiło się o tak zwanej rzezi w Srebrenicy, czyli tam, gdzie muzułmanów zamordowano w czasie wojny rozpadu Jugosławii, bo to jest dzień wcześniej, 11 lipca jest jakąś straszną datą taką, a że u nas właśnie była cisza na ten temat, o rzezi wołyńskiej. Obszerne materiały widziałem w wielu telewizjach, a tam o tej Srebrenicy, a tutaj się nie wspominało. No więc to takie jest bolesne jeszcze dodatkowo. A czy to dzięki między innymi właśnie Włodzimierzowi Sławoszowi Dębskiemu ten 11 lipca został uznany za początek tragedii wołyńskiej? Tak, i bo ojciec no, badał, zbierał materiały, relacje świadków, tych, którzy przeżyli. No i się okazało, że tak tego 11 lipca to w wielu miejscowościach się te takie ataki pojawiły i z czasem się okazało, że to nawet jest ponad 100 miejscowości. Tego 11 lipca zostało zaatakowane przez nacjonalistów, tych radykalnych, i w tych świątyniach również mordowano ludzi jeszcze w innych miejscach. Tu pani powiedziała, że w miastach. W miastach nie było takiej akcji, ponieważ w miastach gromadzili się właśnie Polacy, uciekinierzy z wiosek, z kolonii. No i w miastach jeszcze przybywali też Niemcy większy, więc oni też byli jakby gwarantem jakiegoś, o dziwo, bezpieczeństwa Polaków. Tak jak w filmie Wołyń jest też, że właśnie Niemcy byli tymi wybawicielami. Niektórzy Niemcy byli wstrząśnięci po prostu bestialstwem tych nacjonalistów. Przypominam słuchaczom, że rozmawiamy z panem Krzesimirem Dębskim o najnowszej książce Nic nie jest w porządku. Wołyń, moja rodzinna historia. Ja specjalnie użyłam określenia tragedia wołyńska, ale tak naprawdę jedni mówią wojna, inni rzeź, no, trzeci walki wyzwoleńcze. No ludobójstwo to jest najpełniejsze słowo, ponieważ w wyniku tej rzezi, tego ludobójstwa zniknęła cała grupa etniczna Polaków z Kresu, Polaków na Wołyniu czy na Podolu, bo i w Galicji, czyli w zasadzie na południowych Kresach. Cała po prostu zniknęła grupa, ocalał niewielki procent ludzi, którzy potem i tak mieli jeszcze inne tragedie. O wojnie mówimy, kiedy walczą między sobą żołnierze, a tu? Właśnie, teraz ci pogrobowcy nacjonalistów twierdzą, że to były no, chłopskie walki, albo że symetryczna wojna, że to Polacy też mordowali i tak dalej. No, tutaj statystyka jest jednak bezlitosna. Argument statystyczny. W 1938 roku był spis powszechny na Wołyniu w wyniku zresztą po wcześniejszych tragedii, czyli wojen bolszewickich, pierwszej wojny światowej, gdzie front półtora roku stał na Wołyniu, prawda, wojna pozycyjna straszliwa i liczba Polaków była bardzo mała, było tylko 12-16%. Różne źródła podają, Polaków mieszkało na tych terenach. Podobnie Żydów było mniej więcej 16%, no a Ukraińców 65%. Oni w czasie pierwszej wojny światowej przez Rosjan szczególnie byli traktowani jako swoi, więc wręcz nie uciekali, nie emigrowali tak jak Polacy. Stąd taka jakby duża reprezentacja. No i potem była jeszcze sowiecka okupacja pierwsza, prawda, w 1941 roku, to gdzie Polaków traktowano bardzo niedobrze. Na Syberię wywożono, mordowano Katyń, prawda, oficerów, więc ubytek znowu był sił męskich, szczególnie olbrzymie duży. I potem w 1943 roku, gdy już Niemcy zatrwali Związek Radziecki, poszli na Moskwę, to tutaj bezbronni Polacy zupełnie zostali. No i stąd potem te akcje Ukraińców. Armia UPA liczyła około 60 tysięcy bojców, żołnierzy, czyli można powiedzieć. No więc to była duża, duża grupa. A polska 27. Dywizja Wołyńska AK, która powstała właściwie na przełomie, na marzec, kwiecień 1944 roku, czyli już po głównej rzezi, to powstała właśnie z niedobitków tych ludzi, którzy przeżyli. Tam dużo, bo cywile, Żydzi ocaleni z getta, bo przecież był jeszcze Holokaust przeprowadzony przez Ukraińców przy sprawstwie kierowniczym niemieckim. To wszystko zadaje kłam tym ukraińskim tezom, że to były jakieś takie walki równoprawne, prawda? Że Ukraińcy walczyli o swoje państwo. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Co się działo w Kisielinie od tego 11 lipca 1943 roku? Na początku wojny, gdy zaczęli się pojawiać agitatorzy właśnie z Galicji. To szczególnie Galicji byli bardzo zaciekli radykalni nacjonaliści, się stamtąd wywodzili. Często synowie popów i oni właśnie wychowywali się w Polsce przedwojennej, no której panowały takie no dość, można powiedzieć, demokratyczne sytuacje. Dość duża była wolność. Wydawano więc mnóstwo periodyków ukraińskich nacjonalistycznych, działały organizacje, 60 partii ukraińskich, czytałem w niektórych materiałach, działały organizacje gospodarcze i ta taka dość duża wolność polityczna, gospodarcza, kulturowa doprowadziła do takiego, paradoksalnie, do strasznego wykwitu takiego radykalnego nacjonalizmu. Ukraińcy bardzo, bardzo wielu ulegało propagandzie niemieckiej i bardzo podawało się formowanie się faszyzmu, jakoś Ukraińcom pasowały do ich sytuacji politycznej. No i ten nacjonalizm twierdził, że na ziemi ukraińskiej nie mogą mieszkać tylko Ukraińcy. Dlatego zabijano kobiety, niemowlęta i starców? Tak, zabijano. No, Polacy byli głównymi wrogami, ale i Żydzi, i Ormianie, i Rosjanie biali, którzy uciekali, prawda, ze Związku Radzieckiego. No ci wszyscy byli wrogami, których trzeba było mordować. No i nawet Czechów mordowano, chociaż ich było niewielu, osadników. Rodzice z tego okupowanego czy ostrzeliwanego kościółka w Kisielinie zdołali się uratować. Dzięki komu? I tam się zaręczyli zresztą. Tak, no w kościele było ponad 80 osób. No i mimo, że już wcześniej były różne morderstwa i ataki, to jednak niewielu ludzi uciekało do miast właśnie. Nie wierzyli Polacy, że przecież żyli zgodnie przez tyle lat. Sąsiedzi wspólnie świętowali święta i tych przejawów jakiegoś nacjonalizmu, jakiejś wrogości nie było wśród ludzi, czy tam na ten, no tak nazwijmy, na dole społeczeństwa. No i nie wierzyli, że ci sąsiedzi będą mordować. No, niestety okazało się, że taka praca tych agitatorów, tych nacjonalistów poruszyła, obudziła najgorsze jakieś instynkty. Dostali broń od Niemców, byli wyposażeni, szkoleni, niektórzy byli przecież strażnikami w obozach koncentracyjnych, pomocnicze prace wykonywali. No już przećwiczyli swoje zbrodnicze, zresztą rzemiosło właśnie przy likwidowaniu gett żydowskich. No i mimo to oni słabo byli wyszkoleni, więc nikt w kościele nie miał broni, nikt z Polaków, tym broniąco się cegłami, nawet maszyną do szycia zrzucili z piętra na drabinę, po której się wspinali ci bojcy. Odrzucano granaty, które za wcześnie nerwowo Ukraińcy wrzucali do kościoła, więc mój ojciec między innymi też taki granat chciał odrzucić i wybuchł właśnie w ręce. Cały dzień była ta obrona trwała, mimo braku broni. Deszcz spadł wieczorem i już było, gdy się zrobiło ciemno, to odstąpili od swojego celu, z tym, że część mieszkańców została w kościele na dole, bo tam na dwie części się ta świątynia składa, z dwóch części plebania, była warowna, stara, z XVI wieku, więc tam oni nie mogli wejść, ale ci na dole poddali się Ukraińcom, to znaczy otworzyli drzwi, mówili, nie wierzyli, że przecież to są sąsiedzi, to są znajomi. Ta znajomość się okazała bardzo krucha, nieprawdziwa, bo 80 parę osób tam na dole zostało zamordowanych. Ci, którzy się bronili na piętrze, na prześcieradłach związanych, zeszli z tej wieży i się uratowali. Ojciec był ranny, jeszcze kilku ranni zostali, no i potem rzeczywiście sąsiedzi Ukraińcy ratowali i mojego ojca wywieźli Parfeniuk, pan sąsiad Parfeniuk, rodzina Parfeniuków pomogła i mojego ojca rannego już z gangreną niestety zawieźli do szpitala. A dziadkowie? Co stało się z dziadkami? Dziadek nie wierzył, że też cokolwiek się stanie. Mówił bardzo dobrze po ukraińsku, bardzo porody odbierał. Był szanowany w tym terenie. Jako babcia lekarz? Była, tak, babcia była Ukrainką z dalekiej Ukrainy, z Kubania. No więc była pielęgniarką wojenną, doświadczoną, więc też była szanowaną kobietą. Właściwie można powiedzieć, że swoją. No ale zostali dziadkowie porwani, zniknęli, bo nie byli wtedy w kościele, słuch po nich zaginął. No prawdopodobnie byli potrzebni jako medycy w tych oddziałach. No a potem pewnie, ponieważ za dużo widzieli, zostali zamordowani. I mając w głowie te wydarzenia, komponuje pan muzykę do filmu Jerzego Hoffmana Ukraina, Narodziny Narodu. Łatwo jest to pogodzić? No tak, no tu pani, to jest wtedy jakby obiektywne spojrzenie. Muzyka jest bardzo, bardzo szeroką próbą takiego emocjonalnego i rozumowego pojęcia sytuacji. Ukraina, narodziny narodu z muzyką Krzesimira Dębskiego. Bo to oczywiście było ta historia w II wojnie światowej, no to jest taki niewielki fragment naszych wspólnych stosunków, naszego wspólnego życia. Przecież korzenie ruskie, nazwijmy rusińskie, bo przecież Ukraińcy, termin Ukraińcy to pojawił się dopiero przez Ukraińców samych, zaczęto używać takiego terminu na końcu XIX wieku dopiero. Więc byliśmy bardzo powiązani. Nasi wielkie rody arystokratyczne, którzy byli zresztą uznawani za polskich panów, to byli bardzo wiele z tych rodów, to były rody rusińskie, ruskie, które przechodziły na katolicyzm, stawali się Polakami. Ze względu na to, że katolicyzm był religią, która się reformowała, która się rozwijała w przeciwieństwie do prawosławia, które było zaskorupione w strukturach, prawda, właściwie od 5, 7 czy 8 wieku. A u nas tutaj mieliśmy reformację, no i była atrakcyjna zachodu, atrakcja, technologie, sztuka, muzyka, teatry, moda. No, to pociągało. Wszystko przyszło z zachodu, tak. Na przykład te wielkie rody ruskie już byli bardzo bogaci, ale gdzie mogli dzieci wysyłać na nauki? No nie do Moskwy przecież, czy do Hana, czy do Turcji, no do Polski i potem dalej do Włoch, na zachód. I stamtąd czerpali tą wiedzę, co się na świecie dzieje, cały postęp. Więc bardzo to było wszystko rozwiązane razem i te rody potem między sobą się żeniły z Polakami, kupowali potem majątki. Ci polsko-ruscy panowie kupowali majątki w centralnej Polsce. Kiedy w 2015 roku miał pan koncert z ukraińską orkiestrą we Lwowie, nie przemilczał pan tematu Wołynia? No, to jest bardzo trudny problem, ponieważ Ukraińcy wypierają się, nie dopuszczają do świadomości swojej, że no Bandera to co pisze, bo właśnie nikt nie spotkałem jeszcze Ukraińców, którzy czytali to, co Bandera pisał, no. Czy nacjonaliści, czy Konowałeć, czy inni, czy Dońców. No w każdym razie mało wiedzą, no i wypierają, że to szukali bohaterów i wybrali sobie nacjonalistów niestety. I teraz tym młodym Ukraińcom z terenu, które nie były objęte tymi, prawda, rzeziami, indoktrynują na swój radykalny sposób. No. I to bardzo jest przykra historia, że właśnie bardzo wielu też wykształconych ludzi, tym muzycy w orkiestrach, że ulegają tej propagandzie. Niektórzy mieli panu za złe, że pan w ogóle poruszył ten temat przed orkiestrą. Tak, no ale to niestety, no mówię, to tak, takie są fakty i się nie da do tego przemilczeć. A jak zareagowali muzycy z orkiestry? No, niektórzy szczerze, to znaczy w ogóle zdumieni, nie wiedzieli nic. Ja nie mówiłem oczywiście, no, nie prowadzę takiej nauki, pani, że przychodzę jako dyrygent orkiestry i od razu walę kazanie. No tylko w takich później rozmowach takich, no mówiłem, przepraszam, że nie mówię po ukraińsku, no bo babcia mnie nie nauczyła, no nie spotkałem jej, no niestety. Została zamordowana przez nacjonalistów, że wyszła za Polaka, no. Bardzo chciałbym mówić po ukraińsku, trochę zaczynam mówić, no ale to poza tym właściwie to są tak bliskie języki, że nie trzeba się uczyć, bo oni rozumieją wszystko i my rozumiemy wszystko w zasadzie, no. Tylko ta prawda jest między nami, tak. Wracamy do książki. Od początku u pana rodziców nie było zgody na zapomnienie tego, co się stało? No tak, no w ogóle to były czasy jakby podwójnej, potrójnej udręki dla moich rodziców, bo przede wszystkim jako AK-owcy, bo potem byli w 27. Dywizji Wołyńskiej AK, byli też obiektem nagonki władz komunistycznych, że stali z bronią przy nodze, że są zdrajcami i tak dalej. No więc to była jedna przyczyna udręk. A druga, no właśnie te ukrywanie, właśnie niemożność mówienia o sprawach ukraińskich w tamtych czasie, no. Nie drukowało się pisma. Jeszcze do tego kłamliwa propaganda cały czas była obecna, no. Więc mieli naprawdę ci wszyscy wołyniacy bardzo taki ciężki los, bo dręczono ich tak bardzo, bardzo niesympatycznie. Kiedy czytałam książkę, miałam wrażenie, że pisał pan ją trochę wspólnie z tatą, tak jakby zaglądał panu przez ramię. No ojciec napisał swoją książkę to i gdy umarł, no naprawdę poczułem się w obowiązku, że muszę kontynuować. Ale tym bardziej, że widziałem, jaką krzywdę się wyrządza temu środowisku. Oczywiście nawet niektóre relacje czerpałem z książek ojcach, bo wiedziałem, że to dobrze zrobić, żeby to było autentyczne, że to nie była moja wersja człowieka urodzonego w 53 roku, prawda, który sam tego nie doznał, więc, a wiele faktów pojawiło się na nowo i niektóre rzeczy mój ojciec o niektórych pismach, publikacjach nie wiedział. No, ja te późniejsze doświadczenia, dokumenty i książki, które przeczytałem, pozwoliły mi to zbudować sobie taki szerszy ogląd sytuacji, co w zasadzie ojciec mój to pisał o lokalnej sytuacji i ta książka jego była to historia w zasadzie jednej gminy, a ja postanowiłem to rozszerzyć na cały konflikt polsko-ukraiński i napisać też o podłożu kulturowym, historycznym tego naszego konfliktu. Świadkowie chcieli wspominać tak szczegółowo, drastycznie czasami? No to tak, to jest tak jak u Sołżenicy, czy w relacjach z obozów koncentracyjnych niemieckich, prawda, że niektórzy ludzie potrafią jakoś mówić, ale najczęściej to jest tak, że takie mieli przeżycia, że w ogóle nigdy o tym nie mówią, prawda, są różne postawy ludzi. No Sołżenicy, opisuje jak żona przeżyła łagier, wraca, i mąż wraca z łagru i nigdy nie rozmawiają o tym, co przeżyli, bo ona wie, co on przeżył i odwrotnie. A pana rodzice zbierali materiały, to była trochę dla nich jak terapia? No tak, ojciec właśnie rysował kościoły zniszczone, wojnę z pamięci, bo miał świetną pamięć i dokumentację robił i relacje świadków. To już od razu od lat 50., 60. to zaczął te prace. No i miał bardzo duże zbiory, które potem wykorzystane zostały też przez młodszych badaczy, jak panią na przykład Ewę Siemiaszko. Kiedy Zofia Kozak-Szczucka publikowała swoją pożogę o mordach na Kresach, potem zarzucano jej brutalność malowniczości opisów rzezi. Czy były momenty, że panu zadrżała ręka, że może już tego nie pisać, że za dużo, że za mocno? No ja w ogóle unikałem podpisów, właśnie w zasadzie tam w tych relacjach coś jest, ale ja już naprawdę wiedziałem, że nie ma co w ogóle dokładać i że tego się nie da i tak opisać po prostu. Na Zielonej Ukrainie właśnie. Czy na Ukrainie oni nadal mają swoją zieloną Ukrainę i swoją własną prawdę? Muzycy, artyści? Tak, mają oczywiście swoje interpretacje. To jest państwowo w ogóle organizowane teraz, bo ponieważ mają kompleksy różne, więc wszyscy ważni ludzie, naukowcy, pisarze, to wszyscy są anektowani przez Ukrainę, że to byli ukraińscy wielcy ludzie. No, nawet ten Jerzy Kulczycki, który pierwszy kawę w Wiedniu zaparzył, kawiarnię zorganizował po bitwie pod Wiedniem, to jest teraz ukraińskim kawiarzem, prawda? Mimo, że był dworzaninem Sobieskiego. Jest pomnik we Lwowie po niemiecku, on się nazywał wtedy Georg Kulczycki, tak? Przez CH przypisane. I po ukraińsku jest Jura, chyba tak. Kulczyckiej, ukraiński, prawda? w stroju tureckim, żeby było śmiesznie, tak został uwieczniony. Więc są też już też zakusy, że Aleksander Fredro był ukraińskim pisarzem, no bo z rodziny Szeptyckich, też takiej właśnie spolszczonej rodziny. I utwór, który pan skomponował, Dumka na dwa serca, też okazało się, że to jest utwór ukraiński. W książce opowiada pan taki epizod. Żeby mnie oskarżyć o plagiat, bardzo mówię, chętnie się spotkam, wszystko, no ale jakoś uciekali przede mną, tak się nie udało spotkać z tymi, co tak uważali. Nacjonalizm taki ukraiński i taki świeży ich patriotyzm, to właśnie do tego dochodzi, że oni, no właśnie ta Dumka, to uważają, że tylko mogą Ukraińcy napisać Dumkę. Trzeba tłumaczyć właśnie Ukraińcom i to wykształconym ludziom, że Dumka również była fińska i białoruska i polska. 200 kompozytorów polskich napisało Dumki. To jest rodzaj muzyczne formy. Tak samo przecież mogą Niemcy napisać walca, ale i Ravel napisał, prawda? I że to jest i polonezy napisał Bach. Każdy może że taką pisać formę. No niestety, tu właśnie ten świeży taki nacjonalizm prowadzi aż do takiej śmieszności. Opowiadał pan w książce, że w 2006 roku, kiedy razem z filmowcami był pan we Lwowie, to tak naprawdę dowiedział się, jaka jest ta historia, jak ona jest opowiadana trochę na nowo, łącznie z tą Dumką na dwa serca, za którą się panu dostało. Dostać to mnie nie dostali jakoś, ale ja po prostu się śmieję, że proszę bardzo, no napiszcie lepszą Dumkę sobie, miejcie tych Dumek dużo, piszcie i komponujcie i piszcie książki i dobre rzeczy. Jest coś takiego, że noszę się z takim pomysłem, że muszę napisać list do pisarzy obecnych, najważniejszych na Ukrainie, żeby podjęli temat właśnie odbrązowienia UPA. Takie jakieś tylko niedopowiedzenia są w ich książkach, w zasadzie coś takiego o bohaterskich, jakichś przodkach, ale tak dokładnie omijają temat, po prostu boją się, ponieważ niestety w ostatnich latach nastąpił jakiś taki renesans nacjonalizmu, że już były jeszcze 10-15 lat temu, były już takie głosy młodych historyków, którzy badali papiery, że teraz w zasadzie jest strach, że nawet w Kijowie, to teraz znowu nawet w Kijowie już główne ulice zaczynają otrzymywać właśnie patronów nacjonalistycznych. No. Zatem Dumka na dwa serca. Krzesimir Dębski, muzyka do filmu Ogniem i Mieczem. A po godzinie 7 wracamy do opowieści Krzesimira Dębskiego. się mamy. Autopromocja. Magazyn bardzo kulturalny. Gdańsk Pawła Hiule 40 lat temu i wcześniej. Historie rodzinne zapisane w opowiadaniach i powieściach naszego gościa, a wielka historia w tle. Byliśmy na wakacjach z kolegami i usłyszeliśmy z Radia Wolna Europa z tranzystoru, że zaczęło się coś bardzo poważnego w Gdańsku, więc winęliśmy namioty, przyjechaliśmy natychmiast do Gdańska, żeby patrzeć, co się będzie działo. Barbara Marcinik, zapraszam. To dzisiaj, po 14. Autopromocja.